Майбутнє вже тут. Майбутнє починається з цієї секунди і веде нас до глобальних змін, глобальних звершень, глобального втілення основної місії. Відчуйте абсолютний захист та цілковиту підтримку, яка утворюється навколо аграрного бізнесу завдяки продуктам компанії BASF. Насіння, засоби захисту рослини, надійна технічна підтримка, експертиза, лабораторні дослідження з одного боку, постійні випробування з іншого боку, багаторічна історія успіху позаду, необмежені перспективи росту попереду та цілковитий захист аграрної справи з усіх боків. Тепер ніщо не може стати на шляху до небувалих звершень, зростання та безсумнівного лідерства в аграрному бізнесі всього світу. BASF. Повний захист. Потужний ріст.